program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 1 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Polacy przedłużyli mistrzowski kontrakt na kolejne 4 lata. W finale Mistrzostw Świata w siatkówce znów pokonali Brazylię, tym razem 3-0. Studenci zaczynają rok akademicki, a konstytucja dla nauki zaczyna obowiązywać. Szef brytyjskiego MSZ ostrzega Unię Europejską, by nie traktowała wspólnoty jak więzienia. Polscy siatkarze mistrzami świata w finale w Turynie biało-czerwoni pokonali Brazylijczyków 3-0. To drugi z rzędu i trzeci w historii złoty medal dla Polski. W 1974 roku w Meksyku triumfował zespół Huberta Wagnera. Przed 4 laty w Katowicach Stefana Antigi, w tym roku na parkietach Włoch i Bułgarii drużyna prowadzona przez Belga Witala Heinena. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Bartosza Kurka. Spełniliśmy swoje marzenia, to było coś szalonego, to była szalona przejażdżka przez Bułgarię do Turynu, ale skończyła się najlepiej jak to tylko możliwe. Wykonaliśmy znakomitą pracę i to trzeba powtarzać za każdym razem, bo bez tych chłopaków ja nie znaczę nic. I to chciałem im pokazać, kiedy odbierałem tą nagrodę, że ja bez nich czego bym nie zdziałał, z ich wsparciem, tak grającymi moimi kolegami możemy wszystko. Jednym z dwóch najlepszych przyjmujących turnieju został Michał Kubiak, jednym z dwóch najlepszych środkowych Piotr Nowakowski, a najlepszym libero Paweł Zatorski. Z kolei rozgrywający Fabian Drzyzga wraz z 4 innymi zawodnikami bronił tytułu sprzed 4 lat. Chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy kończyli mi karierę. Przed tamtym turniejem nikt nas nie wierzył, tak samo przed tym turniejem, a my mieliśmy plan zdobyć medal. Udało się zdobyć najlepszy, złoty, więc my znamy swoją wartość i to w nas wierzył, to zadziałało. Brązowy medal wywalczyli Amerykanie, którzy pokonali Serbów 3-1. A dziś początek roku akademickiego i początek reformy szkolnictwa wyższego, zwanego Konstytucją dla Nauki. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania rektorów w Teatrze Polskim w Warszawie mówił, że chciałby, aby stała się ona impulsem do rozwoju badań i elementem budowy nowoczesnej Polski. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślał, że wdrożenie Konstytucji dla Nauki jest jednym z ważniejszych warunków rozwoju Polski, bo bez polskich badań i patentów przegramy globalny wyścig konkurencyjny. Bez wykorzystania możliwości, które niesie Konstytucja dla Nauki, nie zatrzymamy drenażu mózgu, nie zahamujemy odpływu młodych talentów za granicę. Trzeba wychowywać kolejne pokolenia elit naukowych, administracyjnych, elit politycznych. Wicepremier podkreślił, że wdrażanie Konstytucji dla Nauki, która ma zreformować szkolnictwo wyższe, rozłożone jest na kilka lat. Usprawnienie współpracy samorządów z rządem zapowiedział w czasie konwencji wyborczej w Toruniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał też znaczenie wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość programów społecznych. To my budujemy teraz w całej Polsce domy dla seniorów. Nasz wielki program Dostępność Plus to jest program dla osób niepełnosprawnych. Powiększyliśmy o 30-50% również wypłaty dla osób z niepełnosprawnościami. To jest polityka społeczna w praktyce. Konwencję wyborczą Koalicji Obywatelskiej w sali Opery Krakowskiej otworzył lider Platformy Grzegorz Schetyna. Premier Morawiecki został przyłapany na kłamstwie. Prezes Rady Ministrów, zamiast po prostu przeprosić, ucieka się do żenujących sztuczek. Widzieliśmy to niby sprostowanie. Czy tak postępuje premier dużego państwa? Nie postępuje. Grzegorz Schetyna obiecał też utrzymanie i poszerzenie programu 500+, wprowadzenie 13. emerytury, utworzenie centrów opieki nad ludźmi starszymi oraz wprowadzenie dziedziczenia części emerytury po zmarłym małżonku. Konwencję w Krakowie zorganizowało też Polskie Stronnictwo Ludowe. Szef brytyjskiego MSZ ostrzega Unię Europejską, by nie traktowała wspólnoty jak więzienia. Jeremy Hunt powiedział, że Unia przyjmuje błędną taktykę wobec Londynu. Wy, nasi europejscy przyjaciele, najwyraźniej myślicie, że sposobem na zachowanie jedności klubu jest ukaranie członka, który decyduje się na odejście. Co się stało z wiarą w siebie i ideałami związanymi z europejskim snem? Unia była ustanowiona, by bronić wolności. To Związek Sowiecki zakazywał ludziom wyjeżdżania. Szef brytyjskiej dyplomacji zapowiedział, że jego kraj nie ustąpi w negocjacjach w sprawie warunków wyjścia z Unii i poprosił, by nie mylić brytyjskiej grzeczności ze słabością. Sąd w Bańskiej Bystrzycy w środkowej części Słowacji zdecydował o aresztowaniu 4 osób podejrzanych o udział w zamordowaniu dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirowej. 3 osoby złożyły odwołania od decyzji sądu, co oznacza, że sprawą zajmie się Sąd Najwyższy. Według słowackich mediów zabójcą jest jeden z aresztowanych, były policjant Tomasz Esz. Dziennikarz został zamordowany 21 lutego w swym domu w pobliżu Trnawy. Przygotowywane przez niego materiały dotyczyły m.in. powiązań między osobami z otoczenia ówczesnego premiera Roberta Fico z włoską mafią. A skrót informacji o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszy. Ale to nie ma co owijać w bawełnę. To jest pewne, że w koło jest wesoło, bo tu jest, proszę państwa, z czego się cieszyć. Jest radość. I tej wersji będziemy się trzymać. Złota drużyna ze złotym kurkiem, napisał pan Tomasz. Wygrana z pewnością cieszy i to jest bardzo dobra wiadomość. Gratulacje. Turniej był ekstra. Dziś rano jestem niewyspany i to wasza wina i zasługa. No, możemy to wziąć na siebie. Dobrze, jeśli taka pana wola, to zdecydowanie tak. Gdyby państwo chcieli dać wyraz i upust, to bardzo proszę. 2273 ekranek @polskieradio.pl 71335 przy telefonie Piotr Łodej. Proszę dać wyraz i upust. Śmiało, proszę się nie krępować, proszę dać wyraz i upust radości. Pani Agnieszka daje cudowni, wielcy, fantastyczni, złote chłopaki. Ogromny podziw i szacunek dla teamu i dla trenerów. Jestem dumna i dziś idę w koszulce z orłem na piersi do pracy. Zapraszamy do Trójki. I to się chwali. 16,5 minuty po 6. Jesteśmy siatkarskimi mistrzami świata. Powiedzą Państwo, nic nowego, przez ostatnie 4 lata byliśmy. Jednak jest coś nowego. Jesteśmy nimi znowu. Po raz drugi z rzędu. No i właśnie mamy także najlepszego zawodnika. To jest jedno z moich 3 największych marzeń sportowych, aby wygrać Mistrzostwa Świata Seniorów. Bardzo się cieszę, że je spełniłem. Bardzo się cieszymy. To młody zawodnik, ten najlepszy, to przecież... Spełniliśmy swoje marzenia, zrobiliśmy to po co spotkaliśmy się 5 miesięcy temu. I się wszystko udało, i się wszystko pięknie poukładało. Kto by się spodziewał? Niektórzy nie wierzyli, niektórzy wierzyli. Nie wiem, do której grupy Państwo należą. No ale się udało. Mistrzowie Świata wczoraj wieczorem w Turynie. Fantastyczny mecz. Po 7:40 Tomasz Gorazdowski, który był na miejscu, wszystko Państwu jeszcze raz opowie, podsumuje. Posłuchamy tego, co mieli do powiedzenia nasi siatkarze. A mieli do powiedzenia. A poza tym przed 6:30 powrócimy jeszcze do uśmiechu Marysi. Wygrałem licytację, która nie została skonsumowana. To miała być audycja z Piotrem Kaczkowskim, a pan miał do tej audycji kanapki zrobić. Naprawdę? Jeżeli wygram, chciałbym, żeby te kanapki się pojawiły. I proszę bardzo, no, z przyjemnością zrobię kanapki i zadbam o napoje. Myślę, że to będzie grudzień, co będzie strój świętego Mikołaja. No, zdecydowanie, Kuba Strzyczkowski. Podsumujemy akcję po uśmiech Marysi. Kuba robi dobre kanapki, muszę Państwu powiedzieć. A to tak przy okazji. A co poza tym jeszcze? Kwadrans po 7:00, doktor Tomasz. Wiele osób bolą uszy, dzieci małe póki nie zrozumieją, płaczą. O, co to takiego? Proszę sprawdzić. Pytania z kosmosu. Tata, projekt Tata 7:20. Tata rozpoczyna rok akademicki. Mamy jeden duży arkusz papieru, który musimy podzielić, który jest jakąś przestrzenią interakcji. Często dla nas rezultat nie jest tak istotny w takim sensie klasycznym. Nowy rok akademicki. Pozdrawiamy studentów, bo dziś się rozpoczynają, a my porozmawiamy w projekcie Tata o Akademii Młodego Wieku. Proszę posłuchać. 20 minut po 7:00. Przed 7:00 pani Helena. Dziś będzie panu Tadeuszowi opowiadała rzeczy ważne i ciekawe, i to będą wspomnienia takie osobiste od serca. Proszę także tego posłuchać. No i mniej więcej w okolicy 8:45 rozpoczniemy nowy cykl 30-lecie trójkowych koncertów, bo będziemy obchodzili, właściwie obchodzimy 30-lecie trójkowych koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A byłoby miło, gdyby pan Mark przyjechał kiedyś. Flash goes a little hummingbird, a dart and whir and thread, at the screen door by his lemon tree, out here with the quick and the dead. Designer blinds above L.A. frame the perfect view. It's gonna be another day of sun and shameless blue. By his cutting block, the time has come for the fruit there by the juicer. He grinds fresh coffee for himself, he's meeting the producer. L.A. Times lies on the stone, warm in there like bread. Hey, what's not to like out here, with the quick and the dead? Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Good on you, son, good on you. Oh yeah. Good on you, son, good on you. The Camden shuffle and the 412. Yeah. Wanna know what happiness is? In his eye there's a hunter's gleam. Something to look forward to. This cat's gonna get the cream. Skin of a mango is so smooth, smoother than the devil. Cut it, slice it, chop it up to the rhythm of a Cockney rebel. In Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the Becky and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. Oh, oh yeah. What would you have had him do? The Camden shovel and the old one too. Yeah, yeah. Mark Knopfler. Dzień dobry. Gratulacje dla naszych siatkarzy, ale nie zapomnijmy jeszcze, że mieliśmy jeszcze jednego mistrza świata w ten weekend. Wicemistrza nawet też. I to po raz drugi. Bartek Smektała został indywidualnym mistrzem świata na żużlu juniorów, a Maksym Grabi, który był w zeszłym roku mistrzem świata, w tym roku zdobył tytuł wicemistrza świata indywidualnego na żużlu juniorów także. A nie, nie, to oczywiście też warto przypomnieć. Bardzo panu dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. 23 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. To już wiemy, jak zawsze możemy na Państwa liczyć. W miniony piątek na antenach Polskiego Radia odbyły się licytacje na rzecz ciężko chorej 5-letniej Marysi, córki naszego kolegi. W sumie słuchacze Polskiego Radia zadeklarowali aż 256 848 zł. No jak zwykle Państwo byli szczodrzy, jak zawsze na trójkowej antenie zebrano 185 998 zł. Najwięcej, bo 39 tysięcy za audycję Anny Gacek i Wojciecha Mana w tonacji Trójki. Będzie ich można odwiedzić. Już sam początek licytacji był obiecujący, o czym przekonała się odbierająca wówczas od Państwa telefony Halinka Wachowicz. Pani Sylwestra, proszę czekać, ja tu mam zajęte linię, chyba dwie, ja wolną przełączam pana, więc proszę o chwilkę cierpliwości, dobrze? Tu ten taki sprzęt nagrywający. No Halinko, jak się pracuje? Fajnie idzie. Nie lubię to radia. Może babeczkę? Bardzo proszę zaciskać. Jak idzie Dawek? Telefony się grzeją, ludzie dzwonią jeden za drugim, sumy są, no ja nie będę mówił, jeszcze nie padło na antenie. Dopiero było 500, potem już było 1333, potem było 2000, a za chwilę pani Agnieszka, to jeszcze nie padło na antenie. Za chwilę pani Agnieszka zaproponuje 5 tysięcy za udział w audycji Anny Gacek i Wojciecha Mana. No 5 tysięcy, a mamy kwadrans audycji, no. Miałaś zawroty głowy w trakcie? Emocje ogromne. To była moja pierwsza licytacja. Tutaj uczestniczyłam i jako radiowiec, bo podglądałam tę niesamowitą pracę przede wszystkim Kuby Strzyczkowskiego, ale także Haliny Wachowicz i Darka Pieroga. Coś niesamowitego, jakie tu są emocje i jakie spięcie. O tym się za mało mówi. Oni są fantastyczni. Fantastyczni jesteście państwo, nasi słuchacze. O tym powinniśmy przede wszystkim powiedzieć. Ta szczodrość jest oszałamiająca i nie sposób się do tego przyzwyczaić, mimo tego, że to kolejna z wspaniałych trójkowych licytacji. Parę lat temu wygrałem licytację, która nie została skonsumowana. To miała być audycja z Piotrem Kaczkowskim, a pan miał do tej audycji kanapki zrobić. Naprawdę? Tak, tak, tak. I jeżeli wygram, ale to nie... chciałbym, żeby te kanapki się pojawiły. Kulinarna się taka zrobiła pod koniec. No tak, no okazało się, że zostałem zaangażowany przez zwycięzców licytacyjnych do przygotowywania kanapek. Bo kanapki mam przygotować na koncert zespołu Organek. I proszę bardzo, no, z przyjemnością zrobię kanapki i zadbam o napoje, zaserwuję kawę, herbatę, służę swoją osobą. Jeżeli komuś to zrobi przyjemność, frajdę, to mnie tym większą. Strój jakiś specjalny pan przewiduje? Oczywiście, no to myślę, że to będzie grudzień, co będzie strój świętego Mikołaja naturalnie. 6900 zł. 6900? A pan też się boi żony, czy tak bez strachu pan licytuje? Już cały czas. No panie Kubo, 7000. 7000 po raz pierwszy. 7000 padło. 7000 po raz drugi, pan Artur? Pogratuluję panu Markowi. Jednak. Panie Marku, mam świetną wiadomość dla pana. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tym momencie dodzwoniła się do nas pani Anna. Widocznie pani Anna boi się męża. Pan pierwszy raz na licytacji? Tutaj? Tak? Tak, pierwszy. No i jakie wrażenia? Staram się znaleźć najlepsze słowo, ale magia tu zadziałała chyba. Pełniący obowiązki prezesa Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Albo siły nadprzyrodzone, albo siły kosmiczne, zależy od tego, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, niewierzącymi, to nie ma żadnego zresztą znaczenia. Coś niezwykłego się stało, otworzyły się ludzkie serca i przy okazji też emocje, bo tu się wiele łez polało. Cudowni słuchacze, cudowni pracownicy radia, którzy się strasznie zaangażowali w to. Wszyscy z myślą o małej Marysi. Ona musi po prostu wyzdrowieć. Ona nie ma wyjścia. Festowaliśmy także w sobotę podczas specjalnego koncertu Muńka Staszczyka. Były też i darowizny, i SMS-y. Swoją cegiełkę dołożyli też pracownicy Polskiego Radia. No i tymczasem kwota, jaką do tej pory udało się zebrać na leczenie Marysi poprzez stronę Się Pomaga, wynosi w tej chwili 861,5 tysiąca złotych. Te licytacje w piątek obserwowała Anna Rokicińska. Po uśmiech Marysi bardzo Państwu dziękujemy. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not foregoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. Był artysta Hozier. A to będzie pan słuchacz. W pierwszych słowach chciałbym oczywiście pogratulować naszym siatkarzom i podziękować za to, że zawsze można na nich liczyć i że oglądając ich grę, człowiek czuje się dumny, że jest Polakiem. Ale chciałem podziękować również Trójce, ponieważ dzięki waszej czwartkowej audycji z Gdańska miałem okazję w piątek posłuchać koncertu Klarilionów w Kościele Świętej Katarzyny. Dziękuję bardzo. przyjemnego dnia. Cała przyjemność po naszej stronie. Rzeczywiście mówiliśmy o tym w czwartek o poranku. A wykonanie piękne. 6:30 minęła, Jolanta Pawlak. Gdybym nie wierzył w sukces, nie grałbym w kadrze. Tak Bartek Kurek komentował zwycięstwo Polaków nad Brazylijczykami. 3-0 w Mistrzostwach Świata w siatkówce. To drugi z rzędu, a trzeci w historii złoty medal wywalczony przez Polaków. Zwarcie instalacji elektrycznej albo nieszczelny komin mogły być przyczyną tragicznego pożaru w Gdańsku. Takie są wstępne ustalenia biegłego sądowego. W ogniu w domu jednorodzinnym zginęli dwaj bracia w wieku 3 i 8 lat. Uratowała się matka z roczną córeczką, która wyskoczyła z okna. Co najmniej dwie osoby zginęły, około 100 zostało rannych w wyniku uderzenia w Japonii tajfunu Trami. W Tokio żywioł spowodował poważne zakłócenia komunikacyjne w stolicy i na jej przedmieściach prądu nie ma około 450 tysięcy gospodarstw domowych. Trami towarzyszą wiatry przekraczające prędkość 200 km na godzinę i ulewy. W niedzielnym referendum konsultacyjnym w Macedonii ponad 90% głosujących poparło zmianę nazwy swego kraju na Republika Macedonii Północnej, ale niska frekwencja, około 36%, nie pozwoli uznać referendum za ważne. Pełny serwis w trójce o 7:00. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu i wieczorem na zachodzie i północnym zachodzie duże i tam mogą wystąpić opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północy do 19 na południu i południowym wschodzie, a miejscami w miejscowościach podgórskich nieco chłodniej, tak 12-14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show, to coś więcej. Konkurs, jakiego jeszcze nie było. Dla młodych, zdolnych muzyków z własnym repertuarem. Niepowtarzalna szansa na zagranie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Obecność na trójkowej antenie i przede wszystkim kontrakt płytowy. Czekamy na zgłoszenia. Zapraszamy na stronę startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zdradzę Ci patent na bezpieczeństwo w drodze. Shell Club Smart z bezpłatnym pakietem Assistance w podróży. Odkryj wszystkie korzyści. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart, ważna do końca bieżącego roku. Szczegóły na shellsmart.com. Shell. Go well. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i3 za jedyne 1549. Lenovo dotykowy ekran Intel Core i5, szybki dysk SSD taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy siatkarskimi mistrzami świata. Ponownie. To ważna informacja z wczorajszego wieczora. Oczywiście będziemy do niej wracali i dajemy upust i wyraz swojej radości, między innymi za Państwa sprawą. Napisał pan Tomasz, trener Vital Heinen, zrobił coś nieprawdopodobnego. Nie zapominajmy o tym. Szacunek. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. You're in heaven if you make the mess. Yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punt? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe Już za 4 lata Polska będzie po raz trzeci mistrzem świata. Panie Michale, to jest bardzo prawdopodobne. Chyba jeszcze nie wiadomo, gdzie odbędą się te mistrzostwa za 4 lata. Tak mi się wydaje. No ja też nie wiem. No prawdopodobnie w Katarze. Albo w Rosji, bo taka jest chyba tendencja. Rosja. No i Brazylia też mocno ostatnio angażowała się w rozmaite imprezy. Zawodnik z numerem 10 pojawił się w studiu. Tak jest, w rzeczy samej Polska, jest napis, jest 10. Dzień dobry, kłaniam się dziś oczywiście o siatkarzach. Gazety piszą, choć nie rozpisują się, bo mecz skończył się późno i zdążyły Fakt i Wyborcza na pierwszej stronie dać zdjęcie złotych siatkarzy z medalami. Całe szczęście, że tylko 3 sety. Bo jak półfinał był, to 5, to było po północy. Baliśmy się, że nie zdążą do 6 do audycji porannej, ale zdążyli. Medale złote. No a skromne. I, a skromne, właśnie. No i to gratulujemy z tego miejsca wszystkim naszym zawodnikom. Trzymaliśmy kciuki. Tak sobie myślę, że to jest przykre, bo nawet wczoraj rano nie dowiedzieliśmy się, czy zjedli śniadanie. Nie znamy za dobrze tych... Słuchaj, jak... to są takie chłopy, że oni musieli zjeść. Tak? No musieli. Sądzę. No dobrze, ale to zobacz, grali już po kolacji grubo. Także to jednak jest sytuacja taka... Tam się pojawił taki wątek, że banany i żele takie odżywcze ich stawiają na nogi, bo tam wirusy, różne rzeczy. Proszę, czyli jednak bułka z bananem. A, Z żelem. No, żel też. Nie chodzi o żel do włosów. Dobrze. No dobra, no, poważnie już teraz w takim razie przejdźmy do prasy szybko, co dziś tam. No choćby to, że Skarbówka nie rozstrzyga wątpliwości na korzyść firm, chociaż ma taki obowiązek. 3 Dosłownie trzy w tylu interpretacjach fiskus zastosował przepis, który miał chronić przedsiębiorców. Chodzi o obowiązujące od prawie trzech lat zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników. Donosi Rzeczpospolita, fiskus nigdy nie wątpi, grzmią także eksperci, bo nie temu miało to prawo służyć, by fiskus stawał po swojej stronie, bo tak to dziś wygląda. Przy okazji Rzeczpospolita pisze też o nietypowym ślubowaniu. Straż Marszałkowska, która wedle nowych przepisów stała się służbą mundurową, ostatnio miała ślubowanie, to taka druga tura 25 września, wcześniej była pierwsza tura. I uwaga, jak zauważa ten dziennik, w odróżnieniu od innych służb, Straż Marszałkowska nie ślubuje wierności Konstytucji. Zdaniem opozycji nieprzypadkowo. Jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną, tutaj o antyszczepionkowcach. Histeria staje się epidemią, pisze dziennik. W pierwszym półroczu liczba osób, które nie zgodziły się zaszczepić swoich dzieci, sięgnęła ponad 34 tysiące. To więcej niż w całym poprzednim roku. Na domiar złego w tym tygodniu w Sejmie odbędzie się czytanie projektu ustawy przeciwników szczepień, który zakłada wprowadzenie ich dobrowolności, pisze dziennik Gazeta Prawna. Zdaniem ekspertów przyjęcie takiego prawa byłoby niebezpiecznym precedensem mogącym przyczynić się do rozwoju epidemii chorób, które na dziesięciolecia udało się wyeliminować. Czytamy nawet na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, a w Gazecie Wyborczej rok zemsty PiS. Dziś mija bowiem 12 miesięcy od wprowadzenia ustawy dezubekizacyjnej. Tysiące antyterrorystów i policjantów, którzy w wolnej Polsce rozbijali gangi, odwołało się od MSWiA, od decyzji do MSWiA, od decyzji obniżającej im emerytury. Rząd nie uwzględnił ani jednej skargi, pisze Wyborcza na pierwszej stronie. Sojusz łącza piąty bieg. Gazeta Codzienna pisze o zwiększeniu gotowości bojowej, a także nowej strukturze dowodzenia, bo to były główne tematy zakończonego wczoraj trzydniowego spotkania Komitetu Wojskowego NATO, który po raz pierwszy obradował w Warszawie. Ostudzić imperialne projekty Moskwy. Taki jest plan i taka jest dziś okładka Gazety Polskiej. A w sprawie obronności Polskę czeka walka o amerykańskie bazy, donosi Polska The Times. W zasadzie analizuje sytuację. Senat USA zdecyduje wiosną przyszłego roku, jak do tego czasu przekonać Amerykanów, by zdecydowali się na stałą obecność militarną w Polsce. Te rozważania dziś na stronie czwartej. Ale także lżejszych tematów. Zbigniew Górny w tym samym dzienniku opowiada o tym, skąd się wziął fenomen piosenki biesiadnej. Okazało się, że te piosenki, które wszyscy śpiewają już prawie leżąc pod stołem, są jednak piękne, mówi. No, coś w tym jest, nie trudno, nie sposób nie przyznać racji. A propos muzyki, ktoś się obrazi, no ale dobrze, to jednak jest muzyka. Film o królu disco polo będzie hitem, zapowiada Super Express, bo już znaleźli sobowtóra Zenka. Jest Waldemar Kaczmarczyk, to kopia Zenka. Pana Waldemara serdecznie pozdrawiamy. To w Super Expressie na pierwszej stronie państwo znajdą. W naszym dzienniku znów temat poważny, już od kilku dni ciągnący się nie tylko przy okazji firmy Kler, ale myślę, że ma to spory związek na łamach prasy. Ale tutaj Ojciec Święty Franciszek wzywa do codziennego różańca i modlitwy do świętego Michała Archanioła za Kościół. Różaniec za Kościół. To dziś okładka naszego dziennika. Papież prosi wiernych całego świata o modlitwę, aby święta Boża Rodzicielka chroniła Kościół pod swoim płaszczem i zachowała go przed atakami złego ducha. No ale o filmie Kler też jest sporo, zwłaszcza w tygodnikach. Na okładce Do Rzeczy Kler, czyli anatomia nagonki na Kościół. Tak pisze Do Rzeczy, a Newsweek Kler i co teraz? Pyta reżyser i zwykli księża o tym, co film Kler zmieni w Kościele katolickim i w Polsce, pisze dziś Newsweek. No i oczywiście tygodnik sieci, powiedziałem oczywiście, bo dziś wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Polska zyskuje moc, tak zatytułowany na okładce. No, strzelił się pan prezydent, bo myślę, że wywiad jeszcze przed finałowym meczem. Ale już poważnie, jest odniesienie do słynnego zdjęcia z Białego Domu. Andrzej Duda mówi, rozmowa z prezydentem Trumpem była tak dobra, że znacząco się przeciągnęła. Zrezygnowaliśmy z przechodzenia do innej sali. Cel osiągnąłem. Jak ktoś woli się skupiać na tym, że nie siedziałem na złotym tronie, to trudno. Obiecywałem Polakom prezydenturę skuteczną, a nie celebrującą. To tygodnik sieci. W tygodniku wprost Leszek Miller w takim bardzo osobistym wywiadzie. To także okładka tego tygodnika. Tak wygląda poranna prasa. Dziękujemy. Krystian Hanke. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Się z panem 20 minut po siódmej, w tej chwili za 14,5 minuty siódma. Jeszcze w sprawie siatkarzy PZPN płakał jak oglądał. Podziękowania i gratulacje dla całej naszej reprezentacji. Może i piłkarze kiedyś. Ja kłamię ci.

poranku. 2-2 i 7 trójek. Wszyscy porównują się do piłkarzy i może chyba na tym to polega właśnie, że tak jak cały świat dziennikarski podbijał tego bębenka przed mistrzostwami świata w piłce nożnej, skończyło się tak, jak skończyło, a tutaj mieliśmy takie dziennikarstwo, powiedziałbym, w stosunku do naszej reprezentacji nieco zdystansowane i spokojne. I skończyło się w bardzo fajny, piękny sposób. Może trzeba do tego podchodzić z pewnym takim spokojem, dystansem, realną oceną własnej wartości i sił i potem mamy się z czego cieszyć. Zdecydowanie tak, powolutku, pomalutku, ale konsekwentnie. I tam w czasie tego turnieju konsekwencja była zdecydowanie za 8 minut siódma. Urywki z kalendarza. No i przed Państwem chyba jedna z najbardziej konsekwentnych osób na świecie. Takie mam wrażenie. No to bez dwóch zdań, zdecydowanie. Pani Helena Joanna Kołaczkowska. A pamiętasz, Tadeuszu, jak spędziliśmy naszą pierwszą wspólną noc? Pamiętasz to? Taka była upojna, jak westchnęłam, potem drugi raz i takie mi się z dna duszy wyrywało. Och, Tadeusz! A ty powiedziałeś takim aksamitnym, ale jednocześnie szarmanckim, namiętnym głosem: Helenko, zapodaj dziennik telewizyjny. Boże, kiedy byłeś szarmancki i nieprzewidywalny. Przecież ja tego nie przewidziałam. A potem nagle pukanie do drzwi, pamiętasz to? Wstałeś z łóżka, pociągnąłeś za sobą prześcieradło, w pachę ci się zaplątało. Wtedy mój ojciec wszedł tak gwałtownie, spojrzawszy na ciebie nagiego, wydał okrzyk: zabiję jak psa. A potem to już nieprawdopodobna gonitwa po ogrodach saskich, przy wtórze dziecięcych śmiechów i policyjnych syren. Ach, och, ech, te czasy nie wrócą. Słucham? Przestań, Tadzio, no gdzie wrócą, no. Tadzio, wstawaj, zrobiłam ci kanapeczkę z powidłami śliwkowymi. Dzisiaj Światowy Dzień Wegetarianizmu. Pamiętasz, że gdy tato cię wtedy zlapał w parku, to natychmiast mi się oświadczyłeś? I pamiętasz? Przestań, dlaczego ty się odwracasz, Tadeusz? Dobra, jak chcesz. Ale to już... Nie, no nie wie... Ja nie wierzę! Nie, niemożliwe! To już 22... Nie! Tadzio, nie uwierzysz! 22 lata minęło? Dasz wiarę? Tadeusz, dasz wiarę? No kto się tak interesuje? Tak, już ci mówię. No więc 22 lata już działa sieć telefoniczna. A sobie a propos telefonu komórkowego, to dawno nie dzwoniła żadna twoja Lusia. Zauważyłeś to? Ostrożnie, pani Heleno, ostrożnie. Proszę nie wywoływać Lusi z lasu. Bo weźmie i zadzwoni. To wiadomo wtedy, co się dzieje z panem Tadeuszem. Panie Tadeuszu, wszystkiego dobrego. Ja pana widzę z tym prześcieradłem zaplątanym w pasze. I can really feel the fire.